Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura sprawdza, czy w domu dziecka w Lidzbarku Welskim znęcano się nad wychowankami. Wobec tych dzieci miały być stosowane takie metody jak polewanie głowy wodą, wywiezienie dziecka do lasu i kazanie mu wrócić na piechotę. Pożar pociągu pasażerskiego na dworcu w Gdańsku. Nie ma osób poszkodowanych. We Włoszech narasta obawa przed szczepionką przeciwko grypie. Zmarło 11 osób, które wcześniej zaszczepiły się. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie podejrzenia znęcania się nad wychowankami domu dziecka w Lidzbarku Welskim na Warmii i Mazurach. Informuje o tym zastępca prokuratora rejonowego w Działdowie Krzysztof Tyburski. Zachodziło uzasadnione podejrzenie, że zaistniało przestępstwo i dlatego zostało stosowne postępowanie wszczęte. Wobec tych dzieci miały być stosowane takie metody jak polewanie głowy wodą, wywiezienie dziecka do lasu i kazanie mu wrócić na piechotę do tej placówki, w której ono zamieszkuje. Z zeznań i zdjęć dostarczonych prokuraturze wynika, że w ten sposób dzieci mieli traktować opiekunowie, a także dyrektorka placówki. Szef Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, który jest jednym z zarządców domu dziecka w Lidzbarku, zapewnia, że do tej pory nie było żadnych sygnałów, że opiekunowie narażają dzieci na niebezpieczeństwo. Tadeusz Modelewski nie zaprzecza jednak, że podejrzenia budzi jeden z dowodów. Chodzi o zdjęcie. Widać, jak pani dyrektor polewa wodą wychowanka. Według mnie to zdarzenie jest zdarzeniem przemocowym. Modzelewski skierował pismo do stowarzyszenia, które prowadzi placówkę. Prosi w nim o zawieszenie dyrektorki w obowiązkach. Prezes stowarzyszenia Danuta Kłosowska uważa, że placówka jest zarządzana bardzo dobrze. Na razie nie ma zamiaru zwalniać dyrektorki. Nie dostałam oficjalnych żadnych zarzutów, więc nie ma podstaw w tej chwili, żeby zawieszać panią dyrektor. Kontrolę w domu dziecka w Lidzbarku Welskim zapowiedział Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Było groźnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Pociąg pasażerski relacji Olsztyn-Gdynia zapalił się na dworcu głównym w Gdańsku. Ogień pojawił się w ostatnich przedziałach, gdy skład stał na peronie. Kilkudziesięciu podróżnych opuściło wagony jeszcze przed przyjazdem strażaków, informuje młodszy brygadier Zbigniew Szuc z Gdańskiej Straży Pożarnej. Z informacji, jakie uzyskaliśmy na początku od kierownika składu, już mieliśmy potwierdzenie, że nie ma osób poszkodowanych. W aparatach ochrony dróg oddechowych strażacy dokładnie przeszukali cały skład i to rzeczywiście potwierdziło informację. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. Ustali to specjalna komisja powołana przez PKP. Włochów niepokoi szczepionka przeciwko grypie. Wkrótce po zaszczepieniu się zmarło 11 osób. Ministerstwo Zdrowia wycofało z rynku dwie partie podejrzanych szczepionek. Wszyscy zmarli to ludzie w podeszłym wieku, niekiedy nawet po 90. Nie ma w tej chwili żadnych dowodów, że ich śmierć mogła mieć cokolwiek wspólnego ze szczepionką, twierdzi Krajowa Agencja Leków, która mówi o nieszczęśliwym zbiegu okoliczności. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że szczepionki są bezpieczne i sprawdzone, a Związek Zawodowy Lekarzy apeluje do swych członków, by przekonywali pacjentów o dobrodziejstwach szczepionek przeciwko grypie. W ubiegłym roku na tę chorobę zmarło aż 8 tysięcy osób. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dzisiaj Wigilia Świętego Andrzeja, czyli tak zwane Andrzejki. W polskiej tradycji to święto wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu organizuje warsztaty andrzejkowe, mówi Zuzanna Orzeł z muzeum. Na warsztatach będziemy oczywiście poznawać historię andrzejek, po co one były kiedyś wykonywane, że jest to związane z magią matrymonialną. I oczywiście nie zabraknie wróżb. Także tych zapomnianych nie do golania wosku. Więc będzie można się pobawić płotem. Oczywiście nie należy zapominać o specjalnym wierszyku. Płocie, płocie, trzęsę cię, święty Andrzeju, proszę cię, choćby o jednym oku, aby tylko w tym roku. Także to chyba pięknie pokazuje, jak bardzo naszym praprababciom zależało na znalezieniu męża. Andrzejki są też specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Zawodnik szachowy z grupy popołudniowej, ale też na gościnnych występach. Witamy serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Tomasz Gorazdowski. Witam. Rzeczywiście popołudniowa ekipa, dlatego próbowałem podglądać, co się dzieje, ale nic wszystko się nie zasłonione. Piłkarze tymczasem w zimnie. Wczoraj biegali po dwóch boiskach. W Gliwicach biegali niewystarczająco, by strzelić gola, zatem Piast zremisował z Wisłą Kraków. Natomiast Górnik Łęczna pokonał Ruch Chorzów 3-0. Ruch, który wydawało się, że wygrzebuje się już na powierzchnię z tych odchłani ekstraklasy, tymczasem okazuje się, że nic z tego, mówi trener Ruchu Waldemar Fornalik. To wyglądało źle. Tu nie ma co owijać bawełnę. Zagraliśmy w drugiej połowie szczególnie słabe spotkanie. No i efekt jest taki, jaki jest. 0-3. Dziś 3 kolejne spotkania w Zimnie. Jagiellonia zagra z Zawiszą, pod Beskidzie będzie walczyć z Lechią Gdańska, Korona Kielce spotka się z PGE GKS-em Bełchatów. Weterani rządzili podczas drugiego w sezonie konkursu skoków. W Kuusamo wygrał wczoraj 4-krotny mistrz olimpijski Szwajcar Simon Amann. Drugi Daiki Ito też do młodzieniaszków nie należy. Na trzeci był Noriaki Kasai, który jest najstarszy w stawce skaczących. Nasi słabo. Piotr Żyła najlepszy zajął 17 miejsce, choć po pierwszym skoku był 10. Pierwsze dwa były ciutkę lepsze. Ten ostatni był taki nie do końca dobry, nie taki jakbym się spodziewał, no ale co zrobić, no taki sport, jutro nowy dzień, reset trzeba zrobić jakiś. Jutro, czyli dzisiaj, zobaczymy, jak będzie. Robert Kubica, jadący Fordem Fiestą w WRC, wygrał 2 odcinki specjalne, jest liderem Rally Monza Show, imprezy rozgrywanej na torze Monza. O blisko 3 sekundy Polak wyprzedza motocyklowego mistrza świata Valentino Rossiego. Do niedzieli kierowcy przejadą łącznie w sumie 9 odcinków specjalnych, dziś 5. Do startu zgłoszono 115 załóg, aż 27 z nich jedzie samochodami WRC. Taki piłkarz to ma dobrze. Nie dość, że gra na wspaniałych stadionach, zarabia tyle, że wnukowie jego wnuków będą mieli pod dostatkiem wszystkiego, to jeszcze w dobrym towarzystwie czasami może pobyć, bo we wtorek w Paryżu prezydent Francji François Hollande podejmie na uroczystym obiedzie króla Szwecji Karola XVI Gustawa z małżonką Sylwią, a gościem specjalnym będzie Zlatan Ibrahimowicz. No skąd wiesz? Tak czułem. No czy dzwonił i mówił, że się wybiera na taki... To już nie gościem specjalnym kolacji jest król, tylko gościem specjalnym jest Zlatan. Nie wiem, jak lotny jest Zlatan, bo nigdy z nim nie miałem okazji rozmawiać, ale to musi być wyzwanie, no bo wyobraź sobie takiego przeciętnego piłkarza zajmującego się na kolacji u króla. Może być ciężko. No wiesz, zawsze można zapytać, a jak wasza królewskość, wysokość odnajduje przepiórki? No, rzeczywiście, tak, takie można. Ogólne zdania trzeba budować chyba. Tak, tak. To ciekawe, który z naszych piłkarzy jako pierwszy pojawi się na obiedzie u króla. Zawsze można porozmawiać o szachach. I zdaje się, pytanie do ciebie jest teraz. Z ogromnej sympatii do trójki porannej chciałem podpowiedzieć, i nie wiem, co to słowo znaczy, cokolwiek ono znaczy, ale proponuję zastosować gambit. No i co ty na to? No, spróbujemy, chociaż to trochę późno. Nie, to my. A to już za późno na to? Tak? No troszkę. Aha, dobrze. No, ale spróbujemy. W całym kraju dziś pochmurno, ale lokalnie możliwe rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu, słońce będzie, ale tylko wysoko w górach. Temperatura maksymalna poniżej zera. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Białymstoku i Lublinie, minus 3 w Olsztynie, Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 2 w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanem, 1 w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu i Krakowie, a 0 w Katowicach i Wrocławiu. To co to jest ten? Ten taki, no, gambit. Słuchaj, nawet dla was już jest za późno na wszystko. Na cokolwiek w tej partii. A kto pojechał hetmanem tak daleko? Ale to był taki straszak. Straszak. No dobrze, obroń. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla. Dziś same wyjątkowe okazje. Pachnące i soczyste pomidory rzymskie jedynie za 2,77 za 500 gramów. I proszę państwa, pomidory rzymskie po 2,77 idą i poszły. A teraz polędwiczka wieprzowa tylko 19,99 za kilogram. Gotuje się do sprzedaży i polędwiczka za 19,99 sprzedana. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie 2,77 za 500 gramów, a polędwiczka wieprzowa 19,99 za kilogram. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend. Bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 3 miliony złotych.

idzie, ale ja mi, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni, ale ja mi, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś, noś, bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania. Ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Ojciec niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie, nie, nie, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, bracie długie włosy jak my. Niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania. Ty noś, noś, noś długie włosy jak my, jak my. Dwadzieścia jeden i pół minuty po siódmej. Specjalna strefa ekonomiczna. To będzie Paweł Sołtys. Dzień dobry. Przełomowa decyzja władz francuskiego Grenoble. Tamtejsi radni uchwalili przepis zakazujący umieszczania reklam na ulicach. Tym samym Grenoble stało się pierwszym europejskim miastem bez billboardów i innych plakatów. W miejsce dotychczasowych 326 słupów reklamowych mają być posadzone drzewa i krzewy. Operacja ma zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. Teraz trwają obliczenia, ile będzie ona kosztowała. Do tej pory z reklam miasto notowało przychody rzędu 600 tysięcy euro rocznie. Może być więc tak, że z powodu braku plakatów trzeba będzie ściąć trochę etatów. To najdroższy rozwód w historii Wielkiej Brytanii. Miliarder i finansista Chris Hone będzie musiał zapłacić swojej niebawem byłej żonie Jamie 530 milionów dolarów, informuje BBC. Tak orzekł sąd najwyższy w tym kraju. Ta suma to niemal połowa majątku szacowanego na 1,3 mld dolarów. Główną jego częścią jest fundusz hedgingowy zarządzany przez Hone'a. Fundusz funduszem, ale inwestowanie w uczucia do żony chyba mu nie wyszło. Zmiana logo. Ważna decyzja niejednej firmy, która chce odświeżyć wizerunek lub zrobić symboliczne nowe otwarcie w swojej historii. W tym tygodniu na modyfikację w herbie zdecydował się Real Madryt. Władze klubu piłkarskiego usunęły krzyż, który wieńczył koronę, jeden z jego elementów. To ukłon w stronę arabskiego sponsora, Narodowego Banku Abu Zabi, który podpisał z Realem 3-letnią umowę. Jak wyjaśniają w Realu, to posunięcie ma na celu ochronę uczuć religijnych muzułmanów, a zmodyfikowany herb będzie używany tylko w krajach arabskich. W Europie krzyż ma zostać, ale mleko się trochę rozlało i wizerunkowo klub poniósł już tu i ówdzie realne straty. Z okazji święta dziękczynienia, przypomnijmy, było w ubiegły czwartek, Amerykanie oszaleli na punkcie indyków. Wiadomo, to tradycyjna potrawa, którą jadają w to święto. Ekonomiści przy tej okazji zaczęli przyglądać się około indyczym tematom. Po pierwsze, ustalili, że 20% rocznej konsumpcji tego rodzaju drobiu w USA przypada właśnie na Thanksgiving. Po drugie, że ceny indyka wzrosły, ale w hurcie. Po trzecie, że ceny indyka spadły. W detalu. Po czwarte, że statystyczny indyk waży więcej niż w ostatnich latach, a po piąte, że czasami warto na prognozy spojrzeć z lekkim przymrużeniem oka. Tym tropem poszedł brytyjski The Economist, który z okazji Święta Dziękczynienia opublikował na swojej stronie internetowej wykres prognozujący wagę indyka w kolejnych latach, a nawet dekadach i stuleciach. Wynika z niej, że gdyby tempo przyrostu masy przeciętnego indyka zachowywało się tak jak do tej pory, za 150 lat ptaki te osiągnęłyby masę przeciętnego człowieka, zaś za 6000 lat będą one rozmiaru kuli ziemskiej. Wniosek analityków: zjedz indyka, zanim on zje ciebie. Ale kto takiego wielkiego potem zje? Paweł Sołtys, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli chodzi o indyka i święto dziękczynienia, no to redaktor Wałkuski niestety nie załapał się na indyka. O tym wczoraj opowiadał w audycji popołudniowej w rozmowie z Kubą Strzyczkowskim. No i właśnie troszkę żalił się na to. Kto z Państwa słuchał, ten wie. Kto z Państwa nie słuchał, to polecamy stronę internetową, bo tam redaktor Wałkuski występuje w stroju związanym z napadami na bank. Ale to jest już strój po rozprawie. You're lying again. Say you don't, but then you do. I'm trying again to build a wall around your heart, then break it through to you. You make it happen. It's really true, oh lucky you. You're chasing the moon, reaching out to touch the stars, but you land too soon. What will it take to make you see the way things really are? You've got this far, so let it. It's really true, oh lucky you. You're lying again. Give it up and tell the truth. You can't stop the rain. It's gonna fall on every roof. I've got the proof, and only you can make it happen. Niejasno wyjaśniłem, jeśli chodzi o Marka Wałkuskiego, bo on jest w kraju. Przyjechał do kraju, gdyż napisał książkę i chwali się nią i rzeczywiście jest czym się chwalić, więc polecamy Państwu księgarnię i tam znajdą Państwo nową książkę Marka Wałkuskiego. A przy okazji tytuł Ameryka po kawałku. Zdaje się. Tak. Polecamy. A przy okazji wczoraj w audycji popołudniowej była także premiera Karpia. Tu się słuchacz żali, że niestety nie był w stanie usłyszeć. Ubiegłoroczny bardzo mu się podobał. Tegoroczny też się panu spodoba. Jestem przekonany. 71335. Ale żeby zapewnić wszystkich tych, którzy wczoraj nie słyszeli w audycji popołudniowej, przed 9 się jeszcze pojawi. Tegoroczny Karp. A w poniedziałek to się państwo nasłuchają. There's no one to turn. Że jest 7.30, ale jest taka 7.30 z wąsem, no ale w końcu mamy Movember. Cały czas jeszcze. W całym kraju dziś pochmurno, ale lokalnie możliwe rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu. Słońce dziś się pojawi, ale tylko wysoko w górach. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Białymstoku i Lublinie, minus 3 w Olsztynie, Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, minus 2 w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanem, minus 1 stopień w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu i Krakowie, do zera w Katowicach i we Wrocławiu. Taki raczej chłodny poranek, ale wiem, że państwo wybierają się, aby trochę pobiegać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekko cię same zera, piłka siła we mnie wzbiera. Choć lekko cię same zera, siła we mnie wzbiera w falach tej. Mogę wszystko, choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Za

audycja poranna za 20 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. To będzie publiczny pojedynek na wiersze. W Warszawie zmierzy się dziś 12 poetów. O tym, kto wygra, zdecyduje publiczność. Na jej przekonanie recytujący będą mieli po 3 minuty. Nie będzie mógł taki poeta używać żadnych rekwizytów ani muzyki. Do dyspozycji ma tylko i wyłącznie własne ciało. Slam poetycki, bo tak nazywa się ten sposób prezentowania wierszy, przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych całkiem niedawno, ale ma już swoje grono miłośników. W Warszawie pojedynek odbędzie się po raz 10. Po jego zakończeniu przewidziane jest wspólne slamowanie slamerów z kilku krajów Europy i to będzie nowość. Jeżeli się pisze... Estragon, performer z Polski. Coś, co można nazwać wierszami, tekstami po prostu. To nie mamy bezpośredniego kontaktu z naszym odbiorcą. Jeżeli wydajemy tomik, to musimy poczekać, aż ktoś go zrecenzuje jako nasz potencjalny słuchacz, czytacz. A na slamie jest taka możliwość, że po prostu możemy od razu zweryfikować to, czy te rzeczy nasze są akceptowane. Well, I think I'm going to be the one that disagrees. Lee Alves z Portugalii. I don't think that's, ja się nie zgodzę, to tak nie działa, bo poeta też ma kontakt z odbiorcą. Główna różnica polega na tym, że slamer nie trzyma się reguł, może swobodniej bawić się słowami, nie musi trzymać się tematu, może mieszać naraz kilka tematów i bawić się słowem. Na tradycyjnych wieczorkach poetyckich nie widuje się poetów grających ciałem czy słowem. W tym rzecz. Poeta pisze poezję i czyta poezję. Slamer mówi poezję. Będzie performance wspólny 9 poetów, poetek z krajów europejskich. 4 z nas jest z Polski, 5 jest spoza. Wspólne rzeczy robimy i mieszamy sobie języki. Moje teksty będą też miały części niemieckojęzyczne. Będę współpracował z Jasmin Hafet. My poetry is generally always a bit political, I guess. Jasmin Hafet z Austrii. This is a poem about feminism or about. Ten jest trochę feministyczny. Właściwie jest o mnie, o byciu kobietą i o tym, że wciąż jestem pytana, jakie to uczucie dla kobiety być na scenie. A przecież to jest tak samo, jak być mężczyzną na scenie. Będzie też wiersz o tym, skąd idę i dokąd zmierzam. Niektórzy potrafią stworzyć jakieś teksty na warsztatach i bezpośrednio po nich z nimi wystąpić. Slamer Roman Boryczko. Ta część potrzebuje już gotowych tekstów, które potem przerabiają. I already don't know how the poem will work. Biomasza, performerka z Czech. How it is. Jeszcze nawet nie wiem, jak ten wiersz będzie wyglądał, bo go nie napisałam. Chodzi bardziej o melodię słów, nie tyle o treść, ile o brzmienie, bo treść będzie różna. Będę dobierać słowa według brzmienia. I want to fill the voice of the words and then I change the meanings. Co chcesz, abysem była? Prase, prase, prase, ty czuję! Myślę, że to będzie ciekawe, bo są różne języki. Weronika Lewandowska, opiekun artystyczny projektu. Jest język czeski, który zbliżony jest do języka polskiego. Też próbujemy wykorzystać właśnie to, że czasami można coś przez pomyłkę inaczej zrozumieć. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. To będzie trudne, bo po raz pierwszy będę mówić po portugalsku do obcokrajowców. Nie wiem, czy ludzie wyczują moje słowa. Zawsze staram się słowa zamieniać na dźwięki, jak muzykę. To moja główna cecha. Pierwszy raz coś takiego dzieje się w Polsce. To jest eksperyment w dużej mierze i mam nadzieję, że to wypali. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, krocie ciergio, krocie ciergio, kłasy, kłasy, kuko krzyżyk, i o, I love New York, I bomb Iran, I bomb New York, I love Iraq, 9-11, 9-1, bombardier jest Teheran, 9-11, 9-1, bombardier jest Pyongyang, kuci, uci, krocie, krocie, buci, buci, uci, uci, I smell, smell of Christian, uci, I smell, smell of Islam, uci, etc., etc. Swój wiersz wykonał włoski poeta Sergio Garau. Tematem zajęła się Magdalena Karczewska. My przypomnimy państwu haiku Hermana van Rompuya. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Tak to właśnie wyglądało, haiku, bo nowy tomik poezji pana Hermana van Rompuya pojawił się na rynku. Ja może przetłumaczę: nieobecne 2 dni, świat, który się zmienił, zakwitł sad. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Remember me at night. Love has ground. Rescue me, I'm alone without you. It's a kettle call of certain emotions. It seems to me I'm alone without you. Ranek małpopolskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek, tak można się z nami kontaktować. Ktoś napisał, że międzynarodowy slam to może po raz pierwszy będzie w Polsce, ale na przykład w Toruniu slamy organizowane były już kilka lat temu, czyli rozszerza się ta moda i ten sposób prezentowania swojej poezji. Za 12 minut 8 do prasy zajrzymy za chwil kilka, pojawi się także wątek lewej nogi Artura Jędrzejczyka, tak? Wszystko wyjaśnimy. Wszystko wyjaśnimy, bo się Państwu podobało godzinę temu. A teraz myślę, że też taki, ja wiem, poetycki utwór. Tak, chyba możemy tak powiedzieć. Farbenlere. Motywem przewodnim, a właściwie podmiotem lirycznym będą spodnie z GS-u. We'll be right back. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego spodnie z GS-u nie zasługują na to, aby o nich napisać kilka ładnych słów i zaśpiewać? Zasłużyły. Oczywiście, że zasłużyły. List przyszedł od pani Michaliny, co prawda mam na sobie pomarańczowe spodnie, ale nóżka tupie. No dobrze, to prasę. Damian Kwiek. Słuchacze bardzo ciepło przyjęli to, że kontuzji... Życzliwie. Życzliwie to, że kontuzji uległa lewa przednia noga Artura Jędrzejczyka. No to będę bronił tej wersji. Mhm. Infografika jak zwykle tutaj przychodzi nam z pomocą. Widzimy Artur Jędrzejczyk, mam nadzieję, że nam wybaczy, że tak długo o tej sprawie rozmawiamy, leży. Mhm. Tutaj jest wyraźnie napisane tylna lewa, tylna prawa. Widać, prawda? Przednia lewa, prawda? A mówiąc już zupełnie poważnie, tak. Prawdopodobnie wzięło się to stąd, że mamy do czynienia z więzadłem krzyżowym przednim lewej nogi i prawdopodobnie tam się wkradła jakaś litera. Nieścisłość. Tak. Czy inaczej zawodnikowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, bo jest ważny i oczywiście powinien grać na boisku. Każdą wersję da się obronić, każdej wersji na pewno warto spróbować. Pozostajemy przy piłce nożnej i także będzie za chwilę infografika. 30 listopada 1872 roku rozegrano pierwszy mecz międzypaństwowy. W Glasgow Szkocja zremisowała z Anglią 0-0. O tym przypomina Stefan Szczepłek w dodatku plus minus do Rzeczpospolitej. No i Stefan Szczepłek pisze też, że tamten rok w historii piłki nożnej jest ważny, bo wszystko rozpoczęło się 16 marca, czyli wcześniej. Wtedy odbył się finał rozgrywek o Puchar Anglii. Drużyna Wanderers, złożona z uczniów szkół prywatnych i studentów, pokonała 1-0 Royal Engineers z Clapham, w którym występowali oficerowie. No i można przyjąć, że angielscy uczniowie i studenci, którzy w połowie XIX wieku nie mogli się jeszcze zdecydować, czy grać w piłkę, używając do jej przenoszenia rąk, czy ograniczyć się do kopania, są prawdziwymi twórcami futbolu w dzisiejszej wersji. Infografika. Mamy to z epoki. Z epoki mamy kilka rycin właściwie. Mnie najbardziej podoba się ta. Nie wiem, czy my jesteśmy ją w stanie opisać. To jest piłkarz, który no trochę tak z godnością skacze do główki, możemy tak powiedzieć. Ale to jest oddany ruch zdecydowanie, bo moim zdaniem on jest przed główkowaniem, czyli za chwilę zostanie uderzony piłką. Ale czy wyobrażają sobie państwo piłkarza, który skacze do główki i trzyma równiutko złączone obydwie nogi? Ale przecież komentator mówił, trzyma równo rączki i nóżki wzdłuż tułowia. Poza tym on jest w czapce. I tę wersję też da się obronić. Tak, no ale może nie, to był marzec, także zimno. No tak, raczej chłodno. Aż tak, na wyspach. Mamy ciszę wyborczą, natomiast jeżeli wspomnimy o De Gaulle, Richelieu, Churchillu albo Bismarcku, to chyba jej nie złamiemy, bo nie słyszałem, żeby któreś komitety wystawiły tych kandydatów. Żeby przeszli do drugiej tury. Tak. Tekst, w którym Marcin Król mówi o tym, że dziś prawdziwych polityków już nie ma. Wielki przywódca podejmuje ryzyko i jest świadom tego, że może przegrać. Dziś rządzą nami biurokraci i kasjerzy, mówi filozof Marcin Król i dodaje, dziś niemożliwe jest, byśmy takich polityków mieli. Przyjęliśmy, że demokracja, jaką mamy, przy nieustannym narzekaniu ludzi, jest na tyle znośna, że rewolucji nam nie trzeba. A to źle, bo demokracja wcześniej czy później takiej rewolucji się doczeka i lepiej ją przewidzieć. Autor tekstu, czy osoba, z którą rozmawia dziennikarz, mówi też, że Angela Merkel jest dziś najwybitniejszą przywódczynią w zachodnim świecie, ale cała jej wybitność polega na tym, że jest stanowcza i dobrze panuje nad sytuacją w państwie. I tyle. Jej wielkość polega na tym, że ma wizję, że chce coś zmieniać. Moim zdaniem na razie nie ma miejsca na wielkich polityków. Jeśli dobrze rozumiem, Marcin Król ma na myśli to, że trudne czasy kreują wielkie osobowości. I wiersz jeszcze na koniec. Wiersz na koniec, króciutko. Grupa Lusje, to w Gazecie Wyborczej znajdujemy takie jedno krótkie zdanie. Czy burczy ci czasem w głowie? Czasem tak. No to dobrze, czy nie? Nie było znaku zapytania. Aha, przepraszam, że się tak wyrwało. Trochę zaburczało i musiałem. Damian Kwiek, poranna praca. Dziękuję bardzo.